ekstra od piątnicy 3,99. Tylko 3,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Właśnie teraz minęła 19:00. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zimna wojna z Nagrodą Europejskiej Akademii Filmowej. Jugendamty pod lupą europosłów. Mieszkańcy wspólnoty skarżą się na dyskryminację w sporach dotyczących rodzin wielonarodowych. Znamy laureatów konkursu Trójki Nasłuchiwanie Niepodległości. Pierwszy europejski Oscar dla zimnej wojny. Jury Europejskiej Akademii Filmowej podało listę pierwszych 8 laureatów nagrody, wśród nich Jarosław Kamiński, wyróżniony za najlepszy montaż. Więcej na ten temat Krzysztof Majewski. Jarosław Kamiński został wyróżniony za montaż już teraz wśród innych twórców w tak zwanych kategoriach technicznych. W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy: cięcia w zimnej wojnie są znaczące i pełne emocji, jak poezja. Ten poetycki sposób montażu wspiera i wzmaga sensualność opowieści. Montażysta w subtelny sposób przeprowadza bohaterów przez czas, podkreślając ich wzajemne oddalenie od siebie w przestrzeni, fragmentaryczność związku i niemożność bycia razem. W kategorii głównych Zimna wojna została nominowana we wszystkich 5 możliwych kategoriach. Jest polskim kandydatem do Oscara i Złotego Globu. Statuetki zostaną wręczone 15 grudnia w Sewilli. Bezdomni ofiarami pożaru pustostanu w okolicach dworca autobusowego w Białymstoku. Spaliła się niewielka drewniana szopa w centrum miasta przy ulicy Stołecznej. To ja dzwoniłem po straż. Dymu dużo było po prostu. Ja wysiadłem zobaczyć, skąd to się dymi. I już ogień zaczął się pokazywać. To zadzwoniłem po straż i wszystko. Ale pan nie wiedział wtedy, że tam są ludzie w środku. A skąd? Przyczynę pożaru i tożsamość ofiar ustalają policjanci. O działaniach Jugendamtów, czyli niemieckich urzędów odpowiedzialnych za pomoc socjalną dzieciom i młodzieży, debatowali europosłowie. Temat trafił do porządku obrad ze względu na petycje, które wpłynęły w tej sprawie do jednej z parlamentarnych komisji. Mieszkańcy wspólnoty zarzucają niemieckim urzędnikom, że w sporach dotyczących rodzin wielonarodowych dyskryminowani są rodzice niebędący niemieckiego pochodzenia. Z niektórych relacji wynika m.in., że w nadzorowanych spotkaniach z dziećmi uniemożliwia się rodzicom używanie swojego języka ojczystego. Europoseł Partii Wolność Dobromir Sośnierz mówił w Parlamencie Europejskim o zagrożeniu praw człowieka w Niemczech. Niemcy próbują pouczać Polskę w sprawie chociażby sądów, a u siebie mają dużo poważniejsze problemy. Petycje w sprawie Jugendamtów wpłynęły do Parlamentu Europejskiego z Polski, ale też z Włoch czy Francji. Opinii parlamentarzystów z ugrupowań prawicowych nie podziela Julia Pitera, europosłanka Platformy Obywatelskiej. Jej zdaniem petycje w sprawie Jugendamtów były jednostronne i oparte na emocjach. Członkowie komisji petycji nie stwierdzili nieprawidłowości. W jednej z parlamentarnych komisji powstał wstępny projekt rezolucji, który wzywa Komisję Europejską, by przeprowadzona została kontrola procedur i praktyk stosowanych w niemieckim systemie prawa rodzinnego. Głosowanie nad rezolucją odbędzie się na kolejnej sesji parlamentu. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Średnio 7-8 prób potrzeba, by skutecznie rzucić palenie. Do zerwania z nałogiem namawiają specjaliści w obchodzonym dziś Światowym Dniu Rzucania Palenia. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król przyznaje, że kiedyś palił, ale udało mu się pokonać uzależnienie. Zachęca, by skorzystać z pomocy choćby lekarza rodzinnego. Większość lekarzy rodzinnych jest szkolona w tak zwanej krótkiej interwencji nikotynowej, czyli tutaj po prostu, jeżeli korzystamy z tego swojego lekarza, to zdecydowanie zwiększają się szanse rzucenia. Tak widzimy po badaniach robionych na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pali 18% kobiet i 31% mężczyzn. Pozytywne jest to, że zmniejsza się liczba palących panów. Niepokojącym zjawiskiem w całej Europie jest to, że coraz więcej kobiet i nastolatek sięga po papierosa. A kobietom trudniej zerwać z nałogiem niż mężczyznom, mówi Magdalena Cedzyńska z poradni pomocy palącym. Mężczyźni jednak podchodzą trochę bardziej zadaniowo do tego, więc mają zadanie do wykonania, więc je wykonują, a kobiety są trochę bardziej skupione na tych aspektach emocjonalnych. Kobiety też palą z tego powodu, żeby poprawić sobie nastrój. Więc tutaj też wtedy warto z kobietami rozmawiać o tym, jakie są inne sposoby redukcji stresu niż tylko papieros na przykład, czy jakie sposoby na poprawienie sobie samopoczucia niż papieros. Trochę na czym innym się skupiam, ale rzeczywiście statystyki pokazują, że tym kobietom jest trochę trudniej. Palenie jest jedną z głównych przyczyn rozwoju chorób nowotworowych i układu krążenia. 1/3 przedwczesnych zgonów w Polsce jest związana z paleniem papierosów. 135 nadesłanych sztuk i 5 nagród. Przed kilkoma minutami w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zakończyła się gala konkursu na dramat radiowy Nasłuchiwanie Niepodległość. Jury pod przewodnictwem profesora Jacka Kopcińskiego uznało za najlepszą sztukę Nie miejsce Marcina Teodorczyka. Przyznano też 4 wyróżnienia. Wszystkie nagrodzone dramaty zostały zrealizowane. Warto było zabiegać o emisję swojego dramatu na antenie Trójki, mówi zwycięzca Marcin Teodorczyk. Tuż po emisji zacząłem dostawać mnóstwo wiadomości od słuchaczy. I to było dla mnie niesamowite przeżycie, dlatego że ludzie zaczęli się dzielić ze mną własnymi historiami, byli szalenie wzruszeni. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, ale jak mówi zdobywczyni drugiej nagrody, Katarzyna Dąbkowska-Kułacz, nie to jest najważniejsze. Największą nagrodą jest właśnie ten zaszczyt zrealizowania tekstu, zrealizowania słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia. Dzisiaj miałam tę przyjemność realizacji tego tekstu razem z aktorami. Było to naprawdę niezwykłe doświadczenie być w tym miejscu. Nagrodę wręczono po raz pierwszy. Misja nagrodzonych dramatów o 20:00 w każdą kolejną niedzielę. To był serwis Trójki. Studio Krzysztof Łoniewski. Piłka oczywiście na początek i towarzyski mecz Polska-Czechy. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa spotkania w Gdańsku. Na miejscu jest Jan Kałucki. Janku, co ciekawego wydarzyło się do tej pory? Właściwie pierwsza połowa się odbyła i na tym można zakończyć podsumowanie pierwszej połowy. Mecz bez goli, bez emocji. Kibice oglądali dużo chaotycznej gry, biegania, natomiast nie uświadczyli ładnego futbolu. Biało-czerwoni oddali jeden celny strzał. W 28 minucie piłkę zza pola karnego kopnął Mateusz Klich. Dużo niedokładnych podań. Lepsze wrażenie sprawiają Czesi, dla których przedostanie się w pole karne Polaków nie jest wielką sztuką. Przed chwilą zaczęła się druga połowa, trwa od minuty i 20 sekund. Jerzy Brzęczek nie przeprowadził ani jednej zmiany. Jeśli można kogoś pochwalić, to Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego, którzy napędzają grę Polaków. Zawodzi na skrzydle Przemysław Frankowski i linia obrony. Zawodnicy, teraz akcja się toczy na polu karnym reprezentacji Czech. Polacy chcą jak najszybciej odebrać piłkę. Właśnie teraz przy futbolówce Kamil Grosicki, za chwilę dośrodkowanie w pole karne, ale na posterunku obrońca reprezentacji Czech. Jest 47 minuta, Polska-Czechy 0-0. Relacjonował Jan Kałucki. Gdańsk zamieniamy na Londyn. W O2 Arena w Londynie od niedzieli grają najlepsi tenisiści świata i już wiemy, że pierwszym półfinalistą ATP Finals i to bez gry został Kevin Anderson. Stało się tak po wygranej w dwóch setach Dominika Thiema z Keim Nishikorim. Obaj mają po jednej wygranej, Anderson dwie i w wieczornym spotkaniu z Rogerem Federerem zagrał pietruszkę w przeciwieństwie do Szwajcara. Ten, żeby awansować, potrzebuje wygrać seta. Uwaga, kibice skoków, choć oni pewnie o tym pamiętają. W ten weekend startuje 40. sezon Pucharu Świata. Startuje u nas na skoczni w Wiśle. Jutro kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Kamil Stoch, pytany o plany na najbliższe miesiące, odpowiada w swoim stylu. Niczego nie obiecuję, ani sam sobie nie robię nadziei. Sport jest, czy w ogóle życie jest takim, że trzeba się uczyć codziennie i codziennie zbieramy nowe doświadczenia. To ile wam dzisiaj obiecam, no to nikt wam pewnie tyle nie da, prawda? Ale mam nadzieję, że wszystko się dla nas dobrze poukłada i będziemy po prostu z uśmiechami zaczynać i ten sezon kończyć. Przypominamy, weekend ze skokami w Wiśle rozpoczyna się jutrzejszymi kwalifikacjami. Początek o 18:00. O 20:00 dziś zaczynają swój mecz w Lidze Mistrzów Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock. Na razie idzie im świetnie. Prowadzą w grupowej tabeli. Ich rywalem będzie Wacker Thun. Mecz w Szwajcarii i o jego wyniku na pewno za 2 godziny wspomni w serwisie sportowym Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, Kamil Stoch, zdaje się mówić, jedyna stała rzecz w życiu to zmiana. To trochę tak jak o prognozie pogody. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Rano lokalnie mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura od 2 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Z płytą w garści. Która drgnęła na wieść o skokach narciarskich. Tak, bo ja jestem mistrzynią skoków, zwłaszcza jeżeli chodzi o skoki na schodach w metrze. To gdyby tak. Kózka nie skakała. Tak, oczywiście. Gdyby deszcz nie padał, gdyby podłoga nie była śliska. Tak, mam płytę. Ale lądowałaś z telemarkiem. Ale lądowałam jak w filmie Suspiria, tańczą dziewczyny. Jeżeli ktoś widział, to wie, że to o. W każdym razie wracając do muzyki, to mam rzeczywiście płytę zespołu Tęskno, a dziewczyny są naszymi gośćmi po 20:00. Dobrej zabawy, do usłyszenia. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22:00. Przede wszystkim brawo za odwagę. Trzymam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

No bardzo dużo wspomnień ja osobiście mam w głowie związanych z zespołem Fleet Foxes. Wpadła mi dzisiaj w uszy i w oczy najpierw ta płyta, z tego względu, że po godzinie 20 naszymi gośćmi będą specjalistki od krystalicznego brzmienia dziewczyny. I tak może naturalnie wręcz potrzebowałam takiego krystalicznego brzmienia ze strony chłopaków. No a jest okazja, bo Fleet Foxes świętują swoje 10 urodziny. 10 urodziny wydania debiutanckiej płyty specjalnym wydawnictwem, które oczywiście dla kolekcjonerów jest na winylu, dla tych, którzy szukają muzyki w cyfrze lub na CD. No, ale jest to bardzo bogaty skład, wiążący się także z wyborem nagrań, które wcześniej nie były dostępne albo stanowiły taśmy demo. Nazwa ogólna tego wydawnictwa to pierwsza kolekcja 2006-2009 i właśnie z tej płyty podebrałam nagranie, od którego dzisiaj zaczynamy. Jeżeli chodzi o 10 urodziny, to też od razu kojarzy mi się polski zespół Dagadana. W sobotę będą naszymi gośćmi w Radiowym Domu Kultury, bo też świętują 10 urodziny wielkim koncertem w Poznaniu dzień później. I kończąc na chwilę 10 urodziny i temat urodzinowy, wchodzimy do przestrzeni, która nazywa się Nadchodząca Impreza. Jamie, My Intentions Are Base, zaśpiewał zespół Chick Chick Chick. Trzy wykrzykniki, ale często w internecie, żeby wyszukiwarka zadziałała, trzeba wpisywać to niejako fonetycznie, jako Chick Chick Chick. Najważniejsze jest to, że grają naprawdę szałowe koncerty. Połączenie tego, co lubimy, lub niektórzy lubią, ja na pewno, w punku z muzyką taneczną, przede wszystkim nawiązującą do pierwszych nagrań disco. Mieszanka także podbita energią, którą muzycy w sobie mają. Wszystko się zgadza, o czym przekonali się na przykład uczestnicy festiwalu Nowa Muzyka w roku 2017, kiedy Chick Chick Chick w opinii wielu, a na pewno mojej, nie wiem czemu tak dzisiaj cały czas podkreślam swoją opinię, to był ostatni raz, zagrali jeden z najlepszych koncertów tego festiwalu. Wracają do Polski, zagrają podczas imprezy, która nazywa się Tauron Nowa Muzyka Pop-Up. Jest to taka impreza, takie spotkanie, które z jednej strony jest jeszcze echem po zakończonej edycji tegorocznej, ale jednocześnie jest już zapowiedzią, że festiwal wróci w roku 2019. Wszystko będzie działo się w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Będzie działo się 17 listopada wieczorem, a zagrają obok Chick Chick Chick, Who Made Who, Luke Vibert, The Field i Nun. A zatem i tanecznie, i elektronicznie, i myślę, że nie zabraknie osób chętnych, aby z naszymi zaproszeniami na tę imprezę się wybrać. Dwie dwójki i siedem trójek Ola czeka i ma do oddania w dobre ręce wyjściówki na pop-up festiwalu Tauron Nowa Muzyka. 17 listopada, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie. Nagranie zatytułowane I Don't Know to Who Wait Who, wcześniej Chick Chick Chick, jako przedstawiciele nadchodzącej imprezy pop-up Tauron Nowa Muzyka. I 17 listopada to jest data, o którą już teraz zainteresowani muszą troszczyć się sami, ponieważ nasze zaproszenia się rozeszły. Teraz utwór, który od kilkunastu dni mam zamiar zagrać i ciągle mi wypada, więc dzisiaj wypadnie, ale na antenę. Oryginalnie ten singiel ukazał się w roku 1981. BBC nie grała tej piosenki w związku z tym, że uznała ją za niezbyt łagodnie traktującą ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. A w roku 2018 przypominają ten utwór LCD Sound System. To jest utwór, który upublicznili 2 listopada i jednocześnie zapowiedzieli, że nadchodzi więcej, jeżeli chodzi o ich pracę, o ich robotę, więc można się rozglądać. No i w końcu udało mi się ten utwór zaprezentować, bo nieustannie jakoś tak się zdarzało, że brakowało czasu właśnie dla LCD Sound System, ale w końcu są. I teraz jest też płyta tygodnia, otwieramy Odyseję. To jest płyta Mai Kleszcz. Zabierz mnie dziś nad czystej rzeki brzeg. Zabierz mnie dziś nad czystej rzeki brzeg. Ożywczy nurt obmyje z nas co złe. Ożywczy nurt obmyje z nas co złe. Zabierz mnie dziś, gdzie szumi stary las. Zabierz mnie dziś, gdzie szumi stary las. Odżywczy tlen oczyści myśli w nas. Odżywczy tlen oczyści myśli w nas. Zabierz mnie, zabierz mnie, zabierz mnie, zabierz mnie, póki czas. Zabierz mnie dziś, płonie tysiąc złóż. Zabierz mnie dziś, gdzie płonie tysiąc złóż. Weź gwiezdny pył ciemności, mroki skróż. Weź gwiezdny pył ciemności, mroki skróż. Zabierz mnie, zabierz mnie, zabierz mnie, zabierz mnie, póki czas. Zabierz mnie dziś, Mai Kleszcz z płyty Odyseja. To płyta tygodnia w programie alternatywnym. Album stworzony przez Wojtka Krzaka i przez Maję. O tym, jak ta płyta powstawała i czym jest dla nich w ich pracy, albo w pracy, którą do tej pory podejmowali się, którą się do tej pory zajmowali, opowiadała Maja wczoraj u nas. Zapis rozmowy można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a dokładnie podcast i można po prostu Maj posłuchać. Pytanie konkursowe dzisiaj będzie zresztą premiowało w pewnym sensie albo uważne słuchanie wczorajszego wywiadu, lub też skierowane jest do osób, które interesują się po prostu tą teatrą. teatralną częścią naszego świata. Maja wspominała wczoraj o tym, że pracują z Wojtkiem nad muzyką. Zresztą Maja nie tylko nad muzyką. Spektaklu, którego premiera na początku grudnia, to Burza według Szekspira w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ale chyba nie wspomniała, i to trzeba znaleźć, a na pewno będzie to przepustką do posiadania naszej płyty tygodnia, kto reżyseruje ten spektakl. Kto reżyseruje ten spektakl? Dwie dwójki, siedem trójek. Ola czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy drugiego z remiksów, które na płycie Odyseja można znaleźć. Czekam na znak w remiksie Meeting by Chance. To nagranie można też znaleźć w tej wersji na świetnej płycie, którą gorąco polecam. Odyseja, My Clash. Nasze pytanie konkursowe dotyczy dzisiaj reżysera nadchodzącej premiery w Teatrze Narodowym w Warszawie. Chodzi o Burzę. Żałuję teraz, że zadałam takie pytanie. Przecież trzeba było zapytać o to, o czym jest Burza i co Szekspir miał na myśli. Wtedy dopiero by się zrobiło interesująco. W każdym razie płytę polecam i trzymając się teraz tego sposobu, w jaki Maja na tej płycie śpiewa i opowieści wczorajszej o takim od dziecka nasiąkaniu muzyką oryginalną, gdzieś starymi bluesami, czy w ogóle tymi czarnymi, śpiewającymi fantastycznie głosami, to pójdę tą ścieżką. Be dead and be cool. I don't know why. Charles Bradley zagrał na naszej antenie i wystąpił w mojej wyobraźni Stay Away. Czwarta i ostatnia na pewno płyta tego artysty. 9 listopada, zgodnie z zapowiedziami, album się ukazał i warto przypominać, że chociaż płyta ukazuje się po śmierci artysty, to nie jest to wybór największych przewojów, co samo w sobie byłoby ciekawe akurat przy tym artyście, ale są to utwory rzeczywiście, które powstawały, były nagrywane przy okazji poprzednich trzech albumów i teraz stanowią płytę, a nie są zbiorem najbardziej popularnych piosenek po to, aby przy okazji odejścia artysty, kiedy ponownie robi się o nim głośno, zarabiać pieniądze. Bardzo polecam ten album, teraz przechodzimy do świata sztuki. Agnieszka Obszańska. Dzisiaj po raz pierwszy wspólnie odwiedzimy Nowe Miasto Lubackie. Teren. Kultura. Gdzie to jest? Ja też nie wiedziałam, tym chętniej sięgnęłam po historie opowiadane przez artystów na wystawie Ciężka Ziemia w Nowym Mieście Lubackim. Ruszamy tropem mikrohistorii regionu, jego kultury, gwary i osobistych opowieści mieszkańców, ale zacznijmy od miejsca, do którego zabierze nas Tytus Szabelski. Artysta, a przy okazji tej historii, kurator wystawy? Zmierzamy do Nowego Miasta Lubawskiego, niewielkiego miasta, czy nawet miasteczka w województwie warmińsko-mazurskim. Bardzo mało znane miejsce, jeżeli mielibyśmy zapytać mieszkańców Polski. Nowe Miasto Lubawskie jest na pierwszy rzut oka właściwie dosyć zwykłym, być może dla większości osób mało ciekawym miejscem gdzieś na prowincji, a ja trafiłem tam poprzez znajomość z założycielami Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania, która działa w Nowym Mieście Lubawskim, w jego okolicznym wsiach. I która poprzez sztukę, zainteresowanie lokalnymi historiami aktywizuje miejscową społeczność. A sama ziemia lubawska? To jest miejsce z takiej perspektywy na przykład krajobrazowej bardzo charakterystyczne, leżące bardzo blisko Pojezierza Brodnickiego, o bardzo zróżnicowanym charakterze, jeżeli chodzi o ukształtowanie przestrzeni, tereny polodowcowe, bardzo wiele pagórków, dolina rzeki Drwęcy i jeszcze drugiej rzeki Wel. Glina, piasek i przeniesione przez lodowiec wielkiej ilości kamieni, które do dzisiaj w polach uprawnych właśnie w okolicach Nowego Miasta, całej ziemi lubawskiej, jak to się mówi, rodzą się z tej ziemi, wychodzą na wierzch, sprawiając dużo trudności miejscowym rolnikom, ale z drugiej strony te same kamienie były od wieków wykorzystywane w budownictwie wiejskim, lokalnym na tamtym terenie i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, na których byśmy się chcieli bardzo skupić w tym konkretnym projekcie właśnie. Ciężka ziemia, w którym artyści starają się uchwycić charakter miejsca i historię mieszkańców. Czas ich przedstawić. Zaprosiliśmy tam Natalię Dołgowską, Mateusza Kiszkę, Karolinę Łomnicką, Krzysztofa Raconia, Natalię Reszkę i Michała Woroniaka. Większość tej szóstki po raz pierwszy była w ogóle w tych okolicach. I każdy tak naprawdę skupił się na czymś troszeczkę innym, na czym też nam bardzo zależało, zapraszając te konkretne osoby. Wśród artystów i artystek mieliśmy też dwie osoby, które mieszkają tam na miejscu. Natalię Reszkę, która 6-7 lat temu zainicjowała w ogóle powstanie tego cyklu wydarzeń, które odbywają się tam pod szyldem Nowe Ciepło, która opowiada o swojej rodzinnej historii prapradziadka, który podczas budowy kościoła w Tereszewie, budowanego z tych wspomnianych wcześniej kamieni gigantycznych, zmarł, próbując jeden z takich kamieni samemu przenieść. Również Karolina Łomnicka, która mieszka obecnie w Nowym Mieście Lubawskim, która zajmuje się z wykształcenia konserwacją zabytków, natomiast z pasji zajmuje się rzemiosłem ludowym, krawiectwem i haftem, odnalazła panią Marię i jej historię, która wiąże się właściwie z ojcem pani Marii, z krawcem. Dlatego tu mamy też ten wątek właśnie łączący twórczość Karoliny Łomnickiej z tą całą historią. A idąc dalej tropem historii? Z założenia na samym początku miała to być wystawa głównie fotograficzna. Taki postawiliśmy sobie cel: udokumentowanie pewnego konkretnego dziedzictwa materialnego tego regionu. Również w tamtych wspomnianych wcześniej pracach będą pojawiały się fotografie tych miejsc związanych z historiami, ale także w pracach Natalii Dołgowskiej, Mateusza Kiszki, Krzysztofa Raconia i Michała Woroniaka, którzy są stricte fotografami zajmującymi się fotografią dokumentalną, właśnie związaną gdzieś z krajobrazem, z takimi miejscami trochę peryferyjnymi. Tam też będą pojawiały się bardzo różne wątki. Mateusz Kiszka będzie pokazywał właśnie tą relację gospodarstwa, człowieka z polem, które z jednej strony daje plony, z drugiej strony daje te kamienie, które znowu gdzieś są w takim obiegu właśnie wykorzystywane dalej. Krzysztof Racoń skupiał się również na poszukiwaniu bardzo konkretnych mikrohistorii, takich ludzkich narracji, opowiadania poprzez swoje portrety robione tym ludziom, ale też poprzez teksty, które się tam będą na wystawie pojawiały. To była taka kolejna rzecz, na której nam bardzo zależało, żeby trochę połączyć ze sobą z jednej strony sztukę, a z drugiej strony taki trochę etnograficzny warsztat i właśnie zbieranie historii i opowieści. O ziemi lubawskiej, ludziach, którzy ją zamieszkiwali i tych żyjących współcześnie. Namawiam, żeby wybrać się w te okolice. Okazję już mamy. To wystawa Ciężka Ziemia, na którą zapraszam do Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. A wystawa rusza jutro i potrwa do końca grudnia. Zapraszam. To Agnieszka Oprzańska i zaproszenia od niej. Zaproszenie ode mnie to spotkanie z duetem Tęskno po godzinie 20. Hania i Anna będą naszymi gośćmi, a do godziny 20 chciałam zaproponować spotkanie z kolei z muzyką, którą ponownie, bo nie pierwszy raz w tym tygodniu, podbieram ze składanki opublikowanej przez Gilesa Petersona. Wśród wielu artystów, którzy nie mogą się pochwalić jakimś bardzo dużym dorobkiem, są na tej składance także tacy, których sytuacja jest dokładnie odwrotna. I teraz właśnie taki artysta. Ponownie autor muzyki, multiinstrumentalista i producent, Byram Joseph, tak się nazywa, ale przedstawia się od lat jako Beat Child, a jego projekt, w którym gra, i to jest w ogóle najlepsze określenie, psychodeliczny soul, nazywa się The Slackadelics. Jak brzmi psychodeliczny soul, przekonujemy się już teraz. Czy ta nazwa pasuje? Nie jestem przekonana, ale do usłyszenia po 20.